أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, Yunus suresinin 84. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. Bundan önce geçen bölümde Musa aleyhisselamın Firavun'la olan mücadelesini Allah Celle Celaluhu bize anlatmaya devam ediyordu. Aslında Musa aleyhisselamı bize örnek olarak veriyordu. Sevgili Peygamberimize nazil olduğunda, Mekkeli müşriklere bu ayetler okunduğunda şu anlama geliyordu. Bakınız, tarihin gelmiş geçmiş en zalim diktatörüne karşı Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun aleyhisselam galip gelmiştir. Çünkü Firavun müsrif idi. Ekmeğin çöplüğe atılınca israf edildiği gibi insanların cehenneme atılmasıyla israf işlemini yapıyordu Firavun. O müsriflerdendi. O iman etmedi, helak oldu. Siz de helak olursunuz diyordu. Musa aleyhisselam şöyle diyor. Ve gâle Musa ya kavmi. İn kuntum amantum billahi fa alayhi tevekkelu in kuntum muslimin. Musa aleyhisselam, ey kavmim, eğer siz Allah'a iman ediyorsanız, eğer siz Müslüman iseniz Allah'a tevekkül ediniz diyor Musa aleyhissalatu vesselam. Biz bu ayetleri tarihi bir bilgiyi öğrenmek için okumuyoruz. Musa aleyhisselam bizim için Muhammed aleyhissalatu vesselam gibi sevilmeye, iman edilmeye ve uyulmaya layık önder peygamberlerdendir. Biz Musa aleyhisselamı onun için okuyoruz. Rabbim onun için bize onun ayetlerini, onun hayatından bir bölümü bize sunuyor. Aynen şunu söylüyoruz biz. Eğer siz Allah'a iman ediyorsanız ve de Müslümanız diyorsanız Allah'a tevekkül edin. Bu niçin söylenir bu? İnsan mümindir, Müslümandır. Fakat yahu Müslümanız ama elimizde silah yok. Müslümanız ama elimizde para yok. Bu kafirlere karşı yapacak hiçbir şeyimiz yok diyenlere biz bu ayet-i kerimeyi okuyoruz. İn kuntum amentum billahi fe aleyhi tevekkelu. İn kuntum müslimin. Eğer Müslümansanız, eğer Allah'a iman ediyorsanız, o halde Allah'a güvenin, Allah'a tevekkül edin diyor Musa aleyhisselam. Tabii Musa aleyhisselamın söylediği bu sözü Peygamber Efendimiz'e indiren Allah Celle Celaluhu. Ve Mekkeli müşriklere bunu ve Mekke'deki iman edenlere bu ayetleri okuyan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve günümüzde aynı ayetleri biz okumaya devam ediyoruz. Fekalu, Musa Aleyhisselam'a iman edenler dediler ki, Musa Aleyhisselam'a iman edenler bizim de iman kardeşimizdirler. Musa aleyhisselam Firavun'la mücadele verirken, Firavun'un yanında değil, Musa aleyhisselamın yanında olanlar bizim nazarımızda, bize göre Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanında yer alan Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi ashab-ı kiramdan sayılmaktadırlar. Onlar toplu halde demişler ki: Alallahi tevekkelna. Biz Allah'a güvendik. Allah'a tevekkül ettik. Demişler. Ve şöyle bir dua da yapmışlar yalnız: Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmiz zalimin. Şimdi biz aynı duayı yapıyoruz. Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmiz zalimin. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki dualar, yani Hazreti Adem aleyhisselamın duası: Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Mesela bir Yunus Aleyhisselam'ın duası: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bir Yusuf Aleyhisselam'ın duası: Teveffeni müslimen ve elhikni bis salihin gibi. Burada da Musa Aleyhisselam'a iman eden o değerli insanlar Allah'a tevekkül ettik diyorlar ve şöyle bir duada ediyorlar: Ya Rabbi, bizi kafir, zalim bir kavim için fitne kılma. Bizi fitne kılma. Çok geniş manası olan bir dua bu. Yani şu: Ya Rabbi, Firavun ve avenesi, çevresindekiler, yakınları ve yandaşları, hortumcuların hepsileri, Firavun'un imkanlarından yararlanan, ömrünü öyle geçirenlerin bir mantığı var. Eğer Musa haklı olsaydı, o galip gelirdi. Biz üstün olduğumuza göre, dünyanın serveti bizim elimizde olduğuna göre, biz üstünüz diyorlar. Ya Rabbi, bize bakarak bu adamlar gavurluklarına devam ediyor. Ya Rabbi, bizi üstün getir manasındadır. Veya Ya Rabbi, müminler de iki gruba ayrılmış. Galiba Araf suresindeydi. Orada Müslümanlar bir kısmı neme lazımcılar. Diyorlar ki onlar: Lime te'idûne kavmenillâhu muhlikuhum. Ya Allah bunları helak edecek, zaten cehennemine koyacak, bunlarla ne uğraşıyorsunuz diyorlar. Neme lazımcılar. Onlar Müslüman olduklarını bile çaktırmamaya çalışan insanlar. Gayret gösteren, o yolda bütün malını, servetini, makamını, rütbesini kullanan insanlara diyorlar ki: Ne uğraşıyorsunuz bunlara? Bunlara ne nasihat ediyorsunuz? Bırakıverin. Zaten onlar cehennemde yok olup gidecekler. Yani cehennemde yanacaklar diyorlar. Kalu ma'ziraten ila rabbina diyor o mücahitler. Biz Rabbimiz katında, Ya Rabbi, biz görevimizi yaptık diyebilmek için. Yani özürler ileri sürmemek için biz görevimizi yapıyoruz diyorlar. Şimdi o yönden ele alacak olursak, gerçek iyi niyetlerle Allah'ın dinini bütün insanlığa sunmak için bedeni gücünü, akıl gücünü, mal gücünü, bilgi gücünü, makam mevki gücünü kullananlar gayret gösterirlerken, bir kısım insanlarımız geride durup, ya yanlış yapıyorlar, aleni yapıyorlar, böyle de olmaz ki diyenler var. Ya Rabbi, eğer biz bu yolda başarılı olamazsak, bu haksız kişiler haklı duruma geçecek görüntüde. bunların da sapıtmasını artırmasına sebep olur bizim bu başarısızlığımız. Ya Rabbi bizi başarısız kılma anlamına da gelmektedir. Ya Rabbi, bir de şu manaya gelmektedir. Ya Rabbi, insanlar İslam'ı bize bakarak değerlendiriyorlar. Ya Rabbi bizim halimizi düzelt. Kur'an'ına göre yaşamak, peygamberini örnek olarak yaşamak nasip eyle ya Rabbi bize. Bizim yaşantımıza bakarak İslam'dan uzaklaşan bu adamlara biz sebep olmayalım. Biz onların İslam'dan uzaklaşmasına sebep olmayalım ya Rabbi. Ne güzel bir dua. Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmiz zalimin. Hani Mehmet Akif merhum ara ara tekrarlarmış şöyle bir cümleyi. Dermiş ki bu din mucize. Bu İslam dini mucize dermiş. Üstad, bu dinin mucize olduğunu biz biliyoruz da bunu niye böyle sık tekrarlıyorsun? Derlermiş de o da şöyle dermiş. Yahu bu adamlar bize bakıp bakıp da bu halk niye gavur olmuyorlar, ben ona şaşıyorum diyormuş. Yani bu bizden değil, dinimizin mucize oluşundan kaynaklanmaktadır. Peki çok iyi niyetlerle bir gayrimüslim Müslüman diyarına gelse, halkı Müslüman olan bir ülkeye gelse de insanları seyretse. İşte biz orada diyoruz ki ya Rabbi bizi bu konuda insanların dine girip girmeme konusunda fitne kılma. Yani bize İslam'a göre yaşamak nasip eyle ki biz insanların doğru yola gelmesine alet olalım, sebep olalım manasına da gelmektedir. Ve neccina bi rahmetike minel kavmil kafirin. Dua devam ediyor. Ya Rabbi rahmetinle bizi kafir topluluktan koru. Onların arasından bizi kurtar ya Rabbi diye dua ediyorlar. 87. ayet-i kerimede ve evhayna ila Musa ve ahihi en tebevve li kavmikuma bi Misra buyutan ve cealu buyutakum kıbleten ve aqimus salate ve beşiril müminin. Musa ve kardeşine şöyle vahyettik diyor Rabbimiz. Ayet indirmiş Rabbimiz. Demiş ki Mısır'da bir takım evler edinin. Bütün evlerinizi kıble yapın. Ve namazı dosdoğru kılın. Ve Müslümanlar, müminleri müjdele diyor Allah Celle Celaluhu. Bizim eğitimimizin temelinde evler vardır. Başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evi. Arkasından Hazreti Ebu Bekir'in evi. Arkasından Erkam bin Erkam'ın evi. Gerçi Erkam'ın evi daha fazla şöhret bulmuştur. Sahabe-i kiramdan Erkam'ın evi daha bir şöhret bulmuştur. Evlerden yayılmıştır İslam. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a aynı şeyi söylüyor. Şehirde evler kılınız, evler hazırlayınız. Evlerinizi de kıble yapınız. Yani evlerinizde namazı cemaatle kılınız. Bir, bütün insanların rahatlıkla gelebileceği bir ev ki mescittir o. O olacaktır. Ona izin verilmediği dönemlerde evler mescid olacaktır. Bugün benim evde, yarın senin evde, öbür gün onun evinde veya birinin evinde, Erkam'ın evinde devamlı olabilir. Evlerde bir araya gelinecek. Allah'ın kelamı öğrenilecek. O kelam nasıl hayata koyulacağı konusunda o zaman peygamberler, şimdi peygamber varisi insanlar tarafından uygulamaya, örnek olarak o alınacak ve öğrenilmeye ve hayata tatbik edilmeye devam edilecektir. Ve müminleri de müjdele diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bunun sonu iyi. Bu yolun sonu iyi. Bu sonu, yolun sonunda başarı vardır. Kaybetmek yok. Zarar görmek de yok. La yadurrukum illa eza. Eziyet etmenin dışında kafirler size zarar veremezler diyor Allah Celle Celaluhu. Benim dikkatimi çeken ayetlerden bir tanesi bu. Yahu nasıl zarar veremezler? Adam evini başının üstüne yıkıyor ve adam ölüyor. Zaten ölecekti adam. Ecel bir an ileriye gitmez, bir an geriye kalmaz. Nasıl olsa ölecekti, öyleyse şehit olarak gitti. Buyur. Sonsuz senelerde cenneti hak ediyor şehit olarak giden bir insan. Eza ne oluyor? Eziyet. Hani sevgili peygamberimiz de onun ölçüsünü vermiş. Şehit, şehit olurken duyduğu acı. Bunu Seyyid-ü Şüheda, yani şehitlerin başı, efendisi diye anılan Hamza radıyallahu anh, gözümüzün önüne getirelim. Uhud Harbi'nde okla vuruluyor, daha canlı iken kulakları kesiliyor, burnu kesiliyor, ciğeri alınıyor. Karnından ciğerini söküyor. Ve bir kadın, kindar bir kadın, ciğerini ağzıyla dişle yiyor. Peki bu esnada Hamza radıyallahu anh nasıl bir acı duydu dersiniz? Onu bir ölçüm aletimiz olmadığından, çağımızda bile hala öyle bir alet yok. Ama sevgili peygamberimiz ölçüsünü bildirmiş. Şehit, şehit olurken duyduğu acı, bir karıncanın insanı ısırmasından duyduğu acı kadardır. Onu da niye duyarmış? Öldüğünü bilsin bari. Öldüğünü bilsin bu insan. Yoksa cennetten daha güzel bir makama, bu dünyadan çok daha güzel bir makama geçtiğinden öldüğünün bile farkına varmayacaktı. Derken o ısırmayla öldüğünün farkına varıyor. Buyurun, bu adama kimle zarar verebilirsiniz? Malına el koyarız. Yükümü hafifletirsiniz diyor adam. Canına el koyarız, yani öldürürüz. Şehit edersiniz diyor adam. Yahu seni ölünceye kadar müebbet hücre hapsine koyarız. Benim nafile ibadetleri kılmama sebep olursunuz diyen adama ne yaparsınız ki? Bugünlerde buna biraz ağırlık vereceğiz. Bu 87. ayet-i kerimeye, ki vereceğiz demeyeyim, veriyorsunuz. Veriyorsunuz. Batı bütün imkanlarıyla bastırıyor. İslam aleminden İslam'ın adını dahi yok edeceğiz diye bastırıyor. Birçok kanunlar çıkarttırılıyor halkı Müslüman olan ülkelerde. Engelleyici kanunlar da çıkartılıyor. Zarar verdiklerini zan ediyorlar ama bir de bakıyorsunuz ki bütün Müslüman toplumlar dinine sahip olmaya başlıyorlar. Uyuşmuş kanları kafir gırbacıyla tekrar coşturuyorlar. Bugünden itibaren herkes evini mektep yapsın, medrese yapsın. Allah'ın kelamını okumadık insan kalmasın. Okumayı öğrendikten sonra manasını da öğrenmeye gayret gösterelim. Öğrendiğimiz manayı hayatımıza tatbik etmeye çalışalım. Yani amel-i salihimizi de yerine getirelim. Ve kâle Musa Rabbena inneke âteyte firavne ve mele'ehu zîneten ve emvalen fil hayâti dünyâ. Rabbena liyudillû an sebîlike. Rabbena admis alâ emvalihim. Veştüd alâ gulûbihim. Fela yu'minu hatta yaravul azâbel elîm. Musa aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi, 88. ayet-i kerime, ya Rabbi, sen Firavun'a ve onun çevresindeki adamlara öyle süslü hayat ve öylesine mallar verdin ki, ya Rabbi, neredeyse bu insanlar senin yolundan insanları alıkoyacaklar. Yani Firavun ve onun çevresindeki insanlar dünyanın bütün şaşasına, bütün o günün şartlarında evlerinde, bahçelerinde, atlarında, arabalarında, tarlalarında, yollarında en güzel şeylere sahipler. Hem mal itibariyle hem de malın süsü itibariyle. Hem mal var hem saltanat var bunlarda. Ya Rabbi, bu insanların bu imkanlara sahip olması senin yoluna gidecek olan insanları saptırmaktadır. Para neredeyse insanlar o tarafa doğru. Hani kuşlar yem tarafına giderler ya, affedersiniz, köpekler yal tarafına koşarlar ya, bir kısım insanlar hayatın yalnız dünya hayatı olduğunu, ahiret hayatının olmadığına inananlar da hep yemin tarafına, yal tarafına meylediyorlar. Hani midelerinden yakalanıyorlar, bağlanıyorlar, yemle bağlanıyorlar, yem vererek gem vuruyorlar. Hani atını, serkeş atını tutamayan adam eline bir tutam yeşil ot alır. Atına küçük küçük küçük küçük der. At o bir avuçluk yeme gelir. O sol elinde de gem vardır mal sahibinin. Gemi de atın başına ve ağzına geçiriverir. Derken at bir tutam yem nedeniyle yakalanmıştır. Deveyi yardan aşıran, uçuran bir tutam ottur diye atasözümüz vardır. İnsan böyle bir duruma düşmemelidir. İnsan hayvanlaşmamalıdır. Birilerinin elindeki imkan nedeniyle ona kul olmamalıdır. O insanı yaratan da Allah Celle Celaluh'tür. Onun elindeki yemi de yaratan Allah Celle Celaluh'tür. Ama insanız biz. Musa Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi, bu Firavun ve adamlarının elindeki imkanlar insanların gözünü o tarafa çevirtiyor. Yolundan alıkoyuyorlar. Ya Rabbi, bunların mallarını yerle bir ediver. Yani zenginlikleri gitsin ya Rabbi. Ya Rabbi, bunların kalplerini bağla, kalplerini sıkıştırıver. Bunlar cehennem azabını görünceye kadar iman etmezler ya Rabbi diye Musa aleyhissalatu vesselam dua ediyor. Biz bu ayeti okurken şöyle düşünürüz. Şahıs ismi vermeyiz biz. Burada Rabbim vermiş. Niye? O bir peygamberdir Musa aleyhisselam. Biz peygamber değiliz. Vahiy gelmiyor bize. Biz şu anda yaşayan insanlardan kimin iman edeceğini, kimin iman etmeyeceğini bilemeyiz. Ama biz 6 milyar insanın da iman edeceği ümidini taşıyanlardanız. Onun için biz diyoruz ki, ya Rabbi, gözlerimizi kaydırma. gönüllerimizi de kaydırma. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. Ya Rabbi, imanı bize vermişsin. Kalplerimizi imandan kaydırma ya Rabbi diye dua ediyoruz. Ya Rabbi, bu kafirlerin elindeki mala da gözlerimizi kaydırma bizim. Ya Rabbi, bunların gözünü bağla. Yalnız Müslümanlara zarar veremesin. Kalplerini bağla, fikir üretemesinler ya Rabbi diye dua edebiliriz. Kale Rabbim diyor ki, قَدْ اُج۪يبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَق۪يمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Rabbim de diyor ki, ikinizin duası kabul edildi. Şimdi dikkat edin, yukarıda yalnız Musa aleyhisselam dua ediyor. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا diye başlayan ayet-i kerime, yani 88. ayet-i kerimede dua edenin yalnız Musa aleyhisselam olduğunu söylüyor. Ama 89. ayet-i kerimede de ikinizin duası kabul edildi diyor Rabbim. Buradan şu anlam çıkıyor. Duayı yapan Musa aleyhisselam, yanında bulunan amin diyen Harun aleyhisselam. Hani bizim de toplu halde bazen dualarımız vardır. O orada hazır bulunan biri duasını yapar, diğerleri de amin der. Veya namazda gayril mağdubi aleyhim veleddallin der imam. Bütün cemaat amin der. Rabbim de kabul buyurursa hepsininkini birden kabul ediyor. Ve Rabbim diyor ki, duanız kabul edildi ama festeqime. Doğruluktan ayırmayın. Ayrılmayın ikiniz de. Doğruluktan ayrılmayın. Bu Tevrat'ın gösterdiği yoldan dosdoğru yürüyün. Ve la tettebi'anni. Sakın ikiniz uymayın. Sebilellezine la ya'lemun. Bu bilgisizlerin yoluna uymayınız. O bilgisiz dediği Firavun, o direkleri diken, o bütün ehramları yapan Firavun. Onları bilgisiz olarak niteliyor Allah Celle Celaluhu. Asıl bilgi, bütün bilgileri insanlara lütfeden Allah Celle Celaluhu bilmektir. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.